tilfældet. Ikke? Der er jo bare så mange, jeg lagde mærke til i filmen, som vi stadigvæk tager som udgangspunkt. Den her journalist, der giver sig til at grave efter Ulrikkes, han har 5 navne på sin liste, og jeg nåede bare lige at se, fordi det blev hurtigt klippet væk, at der var 1 navn, jeg kendte, det var Swan Phillips, som jeg heller ikke rigtig ved noget om. Så altså, man kan bare kigge på huskesedlen i filmen og sige, at vi kan sagtens... Hvad er det for nogle navne, undskyld, han har på listen? Han havde en liste, man viste et stykke papir, med ting, som han var researchet, for det viste han til instruktøren af filmen om Rodriguez, og der nåede jeg bare lige at se, mens kameraet kørte forbi papiret, at der stod Rodriguez, og så stod der også Swan Phillips. Og så tænkte jeg, ja, det er jo sådan, at listen er jo bare rigtig, rigtig lang, men det er ikke alle, der er blevet superstjerner i Sydafrika, og det gør stadigvæk den her film til en rigtig interessant... Ja. Jeg vil lige slutte af med at sige en lille ting, som er lidt... Altså, jeg synes, det er en god film. Jeg ved godt, jeg har været lidt kritisk over for den her Searching for Sugarman-film. Men man kan sige, det der med, at han bliver stor i Sydafrika, det svarer jo lidt til, at Olsenbanden, som blev indspillet i 70'erne, blev jo store i Østtyskland. Ja, og det er også en god historie. Det er også en god historie, men det betyder vel ikke, at Olsenbanden-film fra 70'erne er på niveau med andre film fra 70'erne, som for eksempel Godfather. Nej, det fortæller jo noget om et meget, meget lukket samfund. Og hvad kan der ske der, når der så dumper noget ned, der lige præcis rammer? Og det er det samme med Rodriguez. Han har den her sang, hvor der bliver sunget noget om anti-establishment, og han skriver fra en everyday life-position. Og det rammer åbenbart lige ind i det, man har behov for der, i et samfund, der har været så lukket, og som er hungret efter input udefra. Ja, her var det min kollega Anders Christiansen, der talte om Searching for Sugarman, og vi skal videre i teksten. Nu skal det handle om et helt specielt DJ-job i Egypten. Emil Lange, du er DJ. Du spiller hver weekend rundt om i Danmark, men for en måned siden, der var du i Hurghada i Egypten til et noget specielt job. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan det kom i stand, hvordan du blev booket? Jo, selvfølgelig. Jeg har en veninde, der hedder Sara, som er fra Egypten og selv spiller dernede. Og så skulle en af hendes barndomsveninder skulle så holde en fest, fordi hun har det her booking agency-agtige ting. Og så skulle de så bruge en hiphop-DJ, og dem har de ikke så mange af dernede. Så de ringede så til mig via hende. Og så lige pludselig, i løbet af en måned, skulle jeg så til Egypten og spille det her job. Hvad får du at vide om arrangementet, da du bliver booket? Altså, for at vide, at jeg nok aldrig har set noget som det, jeg skal ned til. Og jeg skal glæde mig. Det er ligesom det, jeg får at vide. Og jeg får at vide, at det er Hurghada, hvilket jeg så finder ud af senere, at det er det faktisk ikke helt. Det er lidt længere ude. Fordi at jeg gik så ind og googlede Hurghada og fandt ud af, at det var sådan en turistby, så jeg tænkte, okay, fint nok. Så går vi ned, og så spiller vi noget mainstream hiphop, og så er alle glade for nogle turister og sådan noget. Så du troede, du skulle ned og lave lidt en Ibiza-fest? Eller ja, lidt. Lidt, ja. Men I ender i Hurghada, der er en privat chauffør, der ja, står her. Ja, vi ender i Hurghada ved en privat chauffør, som jeg ikke kan finde først, fordi han har skrevet mit navn på arabisk. Hvor kører han jer hen? Men han kører til en by, der hedder El Guna, som er sådan et... altså, hvis jeg skulle beskrive det, så ville jeg nok beskrive det som sådan lidt... Sådan som jeg forestiller mig L.A., de rigmands huskvarter-agtige, med kæmpe store veje og kæmpe store villaer og strande og swimmingpools og alting over det hele. Og det er sådan det er det, man kalder et gated community. Ja, præcis. Du kommer igennem, allerførst kommer du igennem en port, hvor der står vagter, og så kommer du så igennem en til, og faktisk også en tredje, inden man er derinde i det hus, hvor vi så skal bo. Så der er lejet en villa til jer, hvor du bliver logeret ind, og ja, så skal du så spille om aftenen. Ja, jeg spiller faktisk først dagen efter, men på aftenen der bliver vi inviteret med dem i byen, hvor vi så ender til en eller anden sindssyg teknofest i en pool. Sådan helt, som jeg aldrig har set før. Altså, det var sådan en pizzafest med en kæmpe scene, og så en dansegulv, der er sat gennemsigtige, sådan metalagtige ting midt i poolen, sådan, så folk kan danse, men stadig kigge ned i vandet. Så der var mig ligesom op dagen, inden du skal spille, ikke? Jo. Og dagen, hvor du skal spille, hvad tænker du, sådan, da dagen oprinder, og du ligesom sådan skal udføre jobbet? Altså, hvordan tænker du, at din egen DJ-stil vil gå i spænd med det her miljø, du har havnet i? Jeg har absolut ingen idé. Jeg ved slet ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg er sådan helt... Der kan ske alt, altså. Fordi de har bedt mig om at spille hiphop, men til den fest, jeg var til aften før, der var det kun Deep House, og det var det, de virkelig gerne ville høre. Der var de sådan, det var de helt klar på. Så jeg var meget sådan, okay, måske kommer det til at svare til, hvis jeg gik ind på Dunkel og spillede et hiphop-sæt. Altså, det kan fejle fuldstændig. På Dunkel, der gider de Dunkel i København. Det gad de i hvert fald ikke, dengang jeg kom der. Det var ikke lige det. Der var det techno, ikke? Så du er nervøs for, om det sæt, altså det samling af musiknumre, du skal spille, det mixtape, om det vil ligesom fungere i forhold til det publikum, du skal... Ja, altså, jeg lavede det her mixtape som promo til dem, fordi de ikke kendte mig, så de ville høre, hvad jeg kunne, ikke? Så jeg indspillede det her mixtape, men det var ikke som sådan, det jeg spillede, fordi jeg skulle spille 3 timer, og mixtape var kun en halv time, ikke? Mm. Så det var jo bare sådan en forsmag på, hvordan min stil ligesom var, da vi spillede for dem. Og der tænker jeg, der havde jeg nok ramt ret meget forkert, da jeg var til festen der dagen før. Mm. Du står i en Red Bull-bus, ja, med din pult. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan du står, hvordan festen er rundt om dig, hvordan tingene ligesom er sat op? Altså, jeg står i sådan en pickup truck, står jeg på ladet, hvor pulten så er spændt fast ud over. Står jeg så bag på den, og så står jeg i strandkanten helt nede ved vandet. Og så ovenover mig er et kæmpe lysstativ med neonlys, fordi det skulle være sådan en rave-agtig stemning. Og så masser af andet lys. Og så ud for mig kan jeg bare se et kæmpestort dansegulv, hvor der selvfølgelig bare er sand. Og så ude i siderne er der borde, og så er der forskellige stande rundt omkring, ikke? Blandt andet barer. Men åbenbart er det sådan, at i Egypten har du helt sindssygt mange sponsorer på en fest. Altså, det var helt vildt. Nærmest, der var en Heineken-bar, der var en vodka-bar, der var sådan en masse forskellige ting. Og så var der så den her yacht-stand, eller hvad det nu var, hvor at... En yacht-stand? Ja, simpelthen sådan en stand, som var for et yacht-firma, hvor der så var en masse forskellige yachts, og jeg er ret sikker på, at man må kunne have gået hen og købe sådan en. Så til den fest var der simpelthen en lille stand, hvor du kunne gå hen og købe en kæmpestor yacht? Ja, det er sådan, jeg har forstået den i hvert fald. Okay, det er interessant. Men jeg skal lige forstå rigtigt, står du og spiller ud imod vandet? Eller ja, jeg står og spiller. Jeg står nede i vandkanten og spiller op mod stranden. Ja. Og så bag mig er jo så over på den anden side af hele den her kæmpestore marinehavnen, hvor alle de her kæmpestore både ligger. Okay, så du har de her kæmpestore både i ryggen, og så, ja, har du den her strand foran dig. Præcis. Og så begynder du at spille. Hvordan starter det? Hvordan starter det med at gå? Jamen altså, jeg starter meget blødt ud, fordi hende, der spillede før mig, spiller techno eller sådan deep house-agtig stemning. Så jeg starter med at spille sådan noget mærkeligt gammel hiphop, som jeg tænkte, nu skal vi lige have dem i gang. Og der begynder det egentlig at gå okay, og så bygger jeg lige så stille op og ryger over i hits, hiphop-hits og Jennifer Lopez og alt det der, som jeg ved. Der kommer det nok til at gå okay. Og så går det faktisk rigtig godt i 2,5 timer, inden jeg så lige så stille tænker, nu skal vi til at videre, fordi nu har vi hørt nok hiphop. Så nu skal vi op i noget mere rave-agtig stemning. Du vil sætte et gang i fejemåde? Ja, det var det, jeg tænkte. Hvad sker der, da du prøver på det? Jamen, så får jeg at vide, at det går sgu nok ikke, fordi at det bliver for hårdt. Og de er bare vant til, at når der bliver spillet for hård musik, så begynder folk at slås. Og det bliver det simpelthen aggressivt af. Så du får at vide, at der er simpelthen en øvre grænse for, hvor hårdt dit musik må være, ja, ellers så begynder folk at tæve. Ja, jeg synes ikke, det var specielt hårdt, men det følte promoterne lidt, at det var lige hårdt. Så det er sådan, at der er et specifikt track, du sætter på, som ja, får hvor de så kommer op og siger, at det er for hårdt. De begynder at slås. Ja, jeg skal stoppe, jeg skal tage den ned igen, fordi at det her det er simpelthen for hårdt. Kan vi prøve at høre det track, ja, som du ikke må spille, fordi at egypterne vil begynde at slås til det? Det kan vi godt. Du sætter det her på. Ja. Så kan du se, at der er en, der begynder at... Jamen, det er mere, der kommer sådan en breakdown om lidt, hvor at hun så kommer stormende op til mig og siger, det går slet ikke. Så den her passage, den er rolig nok? Ja, fordi jeg har faktisk kørt den her ned i tempo, så den kører i hiphop. Den kører meget langsomt. Og så begynder det så at komme trommer på, ikke? Ja. Men du tænker på, at det stadig kører helt langsomt nu. Ja. Og så... kommer det her, og nu kører jeg den så op i tempo, i dens originale tempo. Så det er nu, det begynder at blive vildt? Ja, nu begynder det ligesom med de rigtige trommer. Og så er der omkring her, jeg får øjenkontakt med hende, og hun så lige så stille vender sig om, og nu kommer hun så op. Det her, ja, det er for meget. Det var simpelthen for meget. Men hvad sker der så, da du får at vide, at det her det er simpelthen for meget? Hvad sætter du så på bagefter? Ah, men så prøver jeg på at tage den lidt ned igen. Og det er altså, sådan, som jeg forestiller mig, det at være DJ, så er det egentlig lidt irriterende, sådan at skulle tage den ned igen, når man er ved at bygge noget op. Hvordan går det? Ja, men det ender faktisk med, at de sådan, på en pæn måde siger, at de smider en anden DJ på. Så du bliver faktisk smidt af pulten? Jeg bliver spurgt, om det er okay, at de sætter en anden DJ på til at lukke, fordi at de tror, at jeg nok kommer til at spille for meget rave-stemning til det, de lige har lyst til. Og det er måske faktisk også helt rigtigt set. Vi har talt om, at det her det er sådan et gated community, du ja. Spiller i, hvor der lidt, de har lidt deres egne regler. Der er vist ikke rigtig politi. Nej, men altså, der er en aften her, hvor det faktisk den aften, hvor vi er i byen med dem, hvor at vi skal over have noget mad. Og så hende, der henter drinks til os, har drukket lige så meget som os, og jeg er ret fuld, og hun er en lille pige. Men det er hende, der kører, og hun har styr på det, og der er fire mennesker på bagsædet, og så mig og hende på forsædet, og så tre i bagagerummet, ikke? Der sidder med åben klap og så benene ude. Og så kører vi ellers rundt i det her gated community. Spørger du hende, om det ikke er et problem, at hun er fuld, når hun kører? Jeg er jo selv godt stiv, så jeg laver slet ikke mærke til noget. Hvis du skulle prøve at beskrive forskellen på at DJ til sådan et arrangement i forhold til det at DJ i Danmark, hvad er den største forskel så? Nå, men altså mere det her med, at man skal forestille sig, at de her folk altså er vant til at høre hiphop i deres biler og til private ting, og det er ikke sådan, de er ikke vant til at komme ud til en fest, hvor der faktisk bliver spillet hiphop. Og det var meget specielt at se, at det virkede som om, at nogle af de numre, jeg spillede, havde de hørt rigtig meget, men de aldrig prøvet at feste til dem. Og det var meget specielt at se, synes jeg. Men det var sjovt. Jeg var selv i Egypten i Milange for en måned siden. Og det var også en af grundene til, at jeg synes, det kunne være spændende at få dig herind og tale om det her. Fordi da jeg var i Egypten, der var det en meget, meget stor præstation overhovedet at finde et sted, der udskænkede alkohol. Der var jo efter revolutionen i Egypten i 2011, hvor det muslimske broderskab tog over, kommet sådan ret dominerende alkoholforbud i Egypten. Men ja. Det lyder ikke til, at det var noget, du mærkede til. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Altså, så vidt jeg kunne forstå, så den by, jeg spillede i, der El Guna, så var det en blanding af eliten i Egypten og så rige turister. Det var ligesom det, der var målet med den by. Så det var ligesom et smuthul, kan man sige, i Egypten og deres alkoholforbrug ellers. Altså, der var det her med, at jeg kan huske, at vi skulle ind og købe noget at drikke til promoterne. Men det var kun mig og ham, jeg nu havde med, der kunne købe det, fordi man skulle vise pas og være fra... Man måtte ikke være fra Egypten for at købe alkohol i den her border-free shop, som lå. Altså, det var ligesom den eneste måde, du kunne købe alkohol på, også i Egypten, så vidt jeg havde forstået. Hvis du var uden for Egypten og viste dit pas, så kunne du købe border-free eller duty-free. Det var ligesom det. Men til den fest, hvor du spiller, der behøver man ikke ligefrem... Nej, det gør man ikke. Duty-free. Der gælder lidt nogle andre regler. Ja. Den her tur, du havde til Egypten, og det her job, du udførte i nærheden af Hurghada, det er jo blevet beskrevet på i et blogindlæg ja. På en side, der hedder Vice. Mm. Og efter det er blevet det, så er blogindlægget blevet fjernet, og jeg ved også, at du har været i kontakt med nogle af dem, der arrangerede festen nede i Hurghada. Hvad er det for et efterspil, der er foregået? Jamen altså, jeg ved jo ikke så meget om selve efterspillet. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg har snakket med promoterne nede, dem, der havde booket mig, som i bund og grund bare sagde, at de synes, at de var blevet udstillet forkert i forhold til deres forretning. Og det sagde jeg jo selvfølgelig, det er jeg ked af, men det er ude af mine hænder. Jeg har ikke noget med det at gøre, jeg er bare nede at spille. Det er jo som sagt ikke mig, der har skrevet det. Der er blevet skrevet et blogindlæg under overskriften Sheikh, it like a Polaroid picture. Ja. Og det blogindlæg, det fokuserer meget på, hvor rige de her mennesker er, hvor stor forskel der er på den fest, du spiller til i forhold til den situation, der generelt er i Egypten lige nu. Præcis. Handler det om, at der sidder nogle promoter og nogle booker nede i Hurghada og er lidt irriteret over, at nu bliver det fremstillet som om, der har været gang i en værre rich kids fest nede i det muslimske Egypten? Jamen altså, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg har jo kun snakket med promoterne, og ikke rigtigt, jeg har ikke rigtig haft så meget med Vice at gøre, efter jeg er kommet hjem, og ved egentlig ikke rigtigt, hvad alt det her skyldes. Men jeg er sikker på, at det må ligge i, at de føler, at deres firma kan blive beskadiget, når det bliver fremlagt, som det nu bliver fremlagt i det her blogindlæg. Det er jeg ret sikker på. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.